3. Silnice vedla hustým lesem. Větve obrovských stromů, rozpínající se nad vozovkou, vytvářely příjemný stín. Mark odjel z Palmerville zhruba před hodinou. Zastavil u kraje cesty a nahlédl do mapy, kterou našel v postranní kapse uvnitř vozidla. K Elsininu dolu, který představoval jednu z enkláv v rozsáhlé zóně, označené jako majetek Fersen, to už nemohlo být víc než 20 kilometrů. Celá západní část až k moři byla jednou obrovskou planinou, rozdělenou na množství soukromých pozemků. Mark se několikrát nadechl. Něco ho dráždilo. Od té doby, co v rámci své služby sdílel život primitivních kmenů, měl velmi citlivý čich. Trhl sebou. Najednou mu to bylo jasné. Ucítil slabou vůni luxusního parfému, toho, který věnoval Else při své poslední dovolené. Bylo logické, že si na cestu do dolu půjčila transvozidlo Anguse z Chorea. Dojela tam vůbec. Kdo přivezl vůz zpátky? Pomalu nastartoval, přitom se pozorně rozhlížel po lese. Ideální místo, na kterém se dá nastražit nějaká past, zvlášť tamhle, bručel si pro sebe. O kus dál se objevila zatáčka. Mark prudce dupl na brzdu. Napříč silnicí stálo cizí transvozidlo a bránilo mu tak v průjezdu. Na kraji cesty se objevily tři mužské postavy s laserovými pistolemi v rukou. Mark zareagoval ve zlomku sekundy, zařadil zpátečku a sešlápl plynový pedál. Jeho vůz poskočil dozadu a pneumatiky zaječely. Dva laserové paprsky jenom škrábly karoserii. Mark se však dlouho neradoval, další transvozidlo se vynořilo ze zadu a zablokovalo mu tak jedinou únikovou cestu. Sešlápl brzdu a vyskočil ven ještě dřív, než vůz zastavil. Vrhl se za nejbližší keř právě v okamžiku, kdy vyšlehl červený paprsek a zasáhl místo, na kterém byl vteřinu předtím. Tihle lidé neměli očividně zájem dostat ho živého. Uběhl asi 20 metrů a skryl se za kmenem stromu, který vypadal trochu jako mohutnější smrk. Na silnici u dvou transvozidel teď stálo 6 mužů. Jejich velitel, brunátný v obličeji, řval: Vy bando tupců! Proč jste ho nechali upláchnout? Musíte za ním. Tenhle rozkaz však nevyvolal zvláštní nadšení. Mikou, najít ho v tyhle džungli bude zatraceně těžký. A jestli nechce pojít hlady, musí se stejně co nejdřív dostat z lesa ven. Jestli se mu podaří vrátit se do Palmerville, půjde rovnou k policajtům. No a co? Pan Fersen je má pod kontrolou. Sami nám ho přivedou. Může se schovat u nějakýho faráře, ten idiot si to nenechá pro sebe a za chvíli bude ten špicl z vesmírné policie všechno vědět. Toho jsme zlikvidovali minulej týden. Kdo ví, jestli jich tu není víc. Musíme toho chlapa dostat, jinak bude Fersen zuřit. Nemůže bejt daleko. Lee a Martin půjdou nalevo, Raf a Karl doprava, ostatní se mnou. Pokud se Mark nechtěl nechat obklíčit, musel co nejdřív zmizet. Měl u sebe jen miniaturní laserovou pistoli, přesnou, ale s malým dostřelem a lovecký nůž, zatímco jeho pronásledovatelé byli dobře vyzbrojeni. Postupoval poměrně rychle kupředu, obratně se proplétal mezi keři. Naštěstí, díky svým zkušenostem z primitivních planet, se uměl pohybovat velmi tiše. Rozhlížel se pozorně kolem sebe a v duchu zuřil, že se nestačil včas informovat o zdejší fauně. Náhle stuhl na místě. Někde blízko se s hlukem pohybovali dva muži. Patrně Raf a Karl. V tu chvíli ho do nosu udeřil jemný zápach. Musel se usmát. Na všech planetách vydávalo hadí hnízdo stejný smrtící odér. Nechal se jim vést a brzy našel to, co hledal. Hnízdo, ležící u kořene stromu, výborně zakryté velkými suchými listy. Kdyby na to nebyl připraven, nemohl by si všimnout černé trojúhelníkovité hlavy, která se z listů na okamžik vynořila a zase rychle zmizela. Mark vytáhl svůj kapesník, hodil ho na hnízdo a dal se do hlučného běhu. Rafe, tudy, slyším ho, vykřikl někdo. Jeho pronásledovatelé se rovněž rozběhli. Něco tu ztratil, ozval se stejný hlas. Řekl bych, že... Au. Uštknul mě. Pomoc. Raf přiběhl právě v okamžiku, kdy jeho kamarád klesl na kolena. Karlův obličej zmodral. Jeho společník mu spěchal na pomoc. Karle, Karle, co se stalo, řekni něco. To však byla jeho poslední slova. Na lýtku ucítil bolest jako pošlehnutí bičem, hrozné pálení a pak zahlédl černého hada, plazícího se pod listím. Chtěl křičet, ale hrdlo se mu stáhlo křečí. Zachvátila ho závrať a zhroutil se tváří k zemi. V tom okamžiku dorazil na místo Mike, rudý ve tváři. Zadržel své dva muže, kteří se chtěli přiblížit k nehybným tělům. Pane bože, to je hnízdo kurkuse, měli smůlu, hlouposti. Ten hadr se sem nedostal náhodou. To narafičil ten stone, schválně. Je mazanější, než jsme si mysleli. Máme se za ním hnát dál. Mike zaváhal, ale jeho obavy, že bude muset vysvětlovat svůj nezdar Fersenovi, byly silnější než strach z nebezpečné džungle. Hledejte dál, ale dávejte pozor, kam šlapete. Muži se znovu rozešli po okolí. Uplynula čtvrt hodina. Mike nadával, protože nezaslechl ani ten nejslabší šramot a ztrácel čas pročesáváním každého houští. Nikdy ho nenajdeme, zahučel nakonec Fred, statný zrzek, který se držel po šéfově levici. Rozdělíme se. Při první příležitosti střílejte, potom se teprve vybavujte. Oba Mikeovi muži se oddělili od svého velitele a znovu se vnořili do lesa. Náhle Mike ucítil, jak na jeho hlavu dopadlo něco strašně těžkého. Okamžitě ztratil vědomí. Mark sklouzl z nízké větve, kde se ukrýval, a rychlými pohyby odebral své oběti laserovou pušku. Pak zmizel ve křoví. Teď bude partie vyrovnaná. Hej, Miko, kde jsi? Fredův hlas zněl nejistě. Vracel se zpátky a nepřestával volat svého velitele. Za chvíli ho našel. Rychle se přesvědčil, jestli je naživu. Nemůžeme ho tu takhle nechat, vyrazil ze sebe Fredův společník, který mezi tím přiběhl. Fred přikývl. Doneseme ho do transvozidla. A co ten chlap? Fersen bude nepříčetnej. Pořád lepší mít potíže s Fersenem, než se smažit v pekle. Dva mrtví a jeden zraněnej, to stačí. Koukni. Mikeova puška je pryč. To znamená, že je ozbrojený. Každou chvíli můžeme padnout do léčky. Ne, musíme vzít roha. Muži, nesoucí Mikea, se pomalu vzdalovali. Mark sklonil zbraň. Ti ničemové se nikdy nedozvědí, jak blízko byly smrti. Posadil se na zem, opřel se zády o kmen stromu a vzal si výživnou tabletu, kterou vytáhl ze své tašky. Ti chlapi museli o mém příjezdu vědět, jinak by nestačili nastražit past tak rychle. Jedině z Choreova sekretářka věděla, že si beru jeho transvozidlo. Budu si s ní muset promluvit, ale žádná zdvořilostní konverzace to nebude. A proč mě chce Fersen zabít? Podíval se na své hodinky, do kterých byl zamontovaný kompas. Terranie 19 měla vlastní magnetické pole, orientované severojižním směrem, slabé, ale dostačující. Čtvrt hodina chůze stačila Markovi k tomu, aby se dostal zpátky k silnici. Ještě než vyšel z lesa, zůstal několik minut tiše stát, aby se přesvědčil, že je všude klid. Pak vyrazil podél cesty, připravený vnořit se do lesa při první známce nebezpečí. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.